Amíg várnék ezer egy évig, hova mennél el? Tudom, révbe értél rég, nekem marad a magány. Tudom, most is hallod a konnyaim, mégsem érzed el. De ha kicsit tisztul a szívem, és a szíved újra visszavársz. De mi a fasz? Már ezer éve erre vártál, akkor mi a gaz? Most eskü úgy csinálok mindent, hogy ez nyomot hagy, és majd egy pillanatra teszem fel az életem. Az idő csak az egyetlen, amit kiakaszt. Ici pici az itt túlságosan fiatal, bár a testvéreim tudják jól, hogy mi a baj. Pár évig még tolom, aztán ég veled. Tudom, lesz még rosszabb, de még jó. Mert zsebemben ott lapol a dinéro. Igazság a felem, mert a kezemben a bék jó. Ne keserek el. Ezt, hogy nem állok ki magamért, az fixen, ami is info. Mire vágysz, ja, nem is lényeg. 22 sem tisztább, mint bármely másik évem is. Lehet kicsit részeges, lehet kicsit leszed, de legalább egésznek érezheti magát. Vajon hova lett a flow, ami felemel a végén? Egyszer itt hagy, aztán visszavár. Néha a 12 kopog, mert túl elevenen élő. Csak jól vagyok, de kell a bíztatás, mert ez mösdi. Azt mondtad, hogy legyen felem, mondom, megy a felem. Megindul a szeretcsere, testvérből ellenfeleg. Nem para, nem szállok el, még kapom az átkot. De várj, amíg felírsz hozzám. Mi a fasz? Már ezer éve erre vártál, akkor mi a gaz? Most eskü úgy csinálok mindent, hogy ez nyomot hagy, és majd egy pillanatra teszem fel az életem. Az idő csak az egyetlen, amíg kiakaszt. Ici pici az itt túlságosan fiatal, bár a testvéreim tudják jól, hogy mi a baj. Pár évig még gondolom, aztán gyálom, mondd, mitől féljek. Még te rád várok, ne hagyják, kérlek. Színpadon állok, hazatérek, de azt érzem, hogy megtalál a magány. Voltak rossz napok, magányos hajnalok, de csak ballagok tovább. Bár csak hallanád szívem dallamát, érted, írtam balladát. De hova sodor el a szél? Én mindent feláldozok. Ki tudja, mivé leszek én? És miért lettem átkozott? Mondd miért tettem átkozott? Mi a fasz? Már ezer éve erre vártál, akkor mi a gaz? Most eskü úgy csinálok mindent, hogy ez nyomot hagy, és majd egy pillanatra teszem fel az életem. Az idő csak az egyetlen, ami kiakaszt. Icipici az itt túlságosan fiatal, bár a test